Yasa siz sahte halde Üljél le, azt tegyél rendesen. Úgy egyszer fel, én akarok. Hát akkor ne egyél le, hogyha bassza meg. Nem igaz, hogy normális, hogy miért van. Te vagy nem normális, hogyha nem bírsz leülni a picsádon, azt ugyanis. Nézd, milyen szart tudsz minden felé rakni. Ja. Ez az, hagyjad ki a szádba, áj, jó. Én vagyok az Attila, aki nem képes leülni. Nem tudja. Ne. Nem tudom, igazítottam a bágerban. Silót, hogy rajta legyen. Nem tudom. De szerencsétlenek tettek. Viszont nem tudom, hogy mi a fenét, mivel ott. Hát adotta valami ott a melyednek ezek a rohadt szilveszterék. Azóta kiméri magát a Dórika összevisz. Jó, ha hadd kimélják, akkor mi az apák hossz a hajodba? Lány, nem dolgozhat annyit, hogy egy ember. És van oda nem kell kiméltetni, azért menjek el mély szappenébe. Nem, nem akar rohadt szarnak kiadni, mert pont ezért nem kell kiadni neki, hogy kell keresni másikat. Nem akarok kiadni, aki fizet, de annak ki akarod adni, aki nem fizet, ugye gyerekem. De ahogy hát tudja, hogy a tavaly, lehet, hogy tavaly félkor menni a gabona, nem ezen a szaráron lesz. Félment a, kuko, a buza 37 és 40 kell fizetni a rácnak. Jó, majd 37 és 40, fizet csak kérdés, hogy mikor. Ne én nem. A könyvt is adtam neked, pont azért nem. És komolyan, nem vagy mi bajod van? Semmi, gondolkozok, hogy már kell indulnom. Ha visszaérjek. Itt van a szépítés. Nem igaz, hogy még között van hozzá, hogy eszed. Hallgass már, mert bazd meg, hogy elvan a rohadt szopád! Fogd már be, bassza meg a jó anyját! Hát mi az apja faszai, hogy elvan a popád uram? Fogd már be, hadd be, te mit gondolsz te magadról? Akárit is adott neked, biztos nálad. Pont az. Csak én velem pofázol, másokkal nem mersz még hozzá sem bírsz szólni máshoz, meg rá sem mersz nézni. Te anyád, de aztán mondanám, mint a háborodott marha. Nem vagyok háborodott marha, ne szorakoztassál, ne szorakoztassál. Szagadtad ki, ami mostani. Adott másikat. Nem kell. 3 deciliter cukor, 9000. Most ott akarsz lenni? Mi? Most miért vagy itt? Hát mindjárt beleteszem, amit belekült elém, azt aztán elmentem. Hagyj fogjon föl, hagyj üljem aztán. Köszönöm, teszik is meg. Aztán megadázni. Eltenni a cukorkát. Ne menjen tönkre, még ha felteszem a szállat. Tehát én még a fel az nem igaz, hogy nem vissza. Hát nem érted, hogy belekűraknom, amit belekűraknom? Ha belerakod te! Hogy nem eszi vele húst, hogy valamit? Ott van káposztasaláta, mindent, amit a mama küldött, bent a hűtőbe. Betettem a hűtőbe a káposztasalátát. Van, nincs oda Mindegy, a tűnök. Egész napom délutánom elment. Délelőtted. 6 óra hossza egy kint voltunk. Még egy világ csak kaptam. Tényleg nagyon jó. El van a bárkod. Azt mondja, elfogadta, de most azóta nem is adta. Nem is. Okos. Fasz, elfogadja, nem. Nem is kell, hogy adjam. Ja, csak. Mire a faszra adjam? Egy piáskanál mustárma, fiat köntöm, konzervált finomrák. Semmi haszom is, én másodén nem fogok. Kétebben lapátot fogom, annyira ilyen nem vagyok. Hát nem. Befejeztem az iskolát, főiskolákat fogok lapátolják. Mély szakterébe. Hát de mit kell volna a lapátolnod? Szenet a kazába, ezt a lapátot, az a hülye adja ki neki. Kinek? Nekem. Ki hol a jönnek szület? Ki fölle szenet lapátolnod? Adjam be. Tökéletlenek. Ha miért nem mind a fejke? De miért kell neked szerep lapátolni? Hát nem vagyunk marhák, hogy azt csináljad. Ha főfogd, akkor lekiállítani, kimegyek, megnézem a tojást. De miért kell neked szerep lapátolni? Hát normálisak vagyunk. Ha nem vagy te annyira marha, hogy szerep kéne lapátolni, az barom alsúlyanak. Az csak ugyan már. Csak szerintem baszogatásból mondja, mert láss, hogy főhúzod magadat. És akkor azért magyarázzanak ezt. Még ha jobban mérgesebb vagy, akkor aztán látja ezt még egy lapát, de ő is, hogy még mérgesebb legyen. Acska, kaptál enni? Kaptál enni? Kaptál? Hát menj innen, te rohadét! Te még húzzál hozzá ezt a szort szart ide! Nem szól. Hát ide küszöbre! Még mindig szart csinálni, ha nem jutod oda már, aki dobálni ezt a szart. Na. Tepe meg a hús, meg itt alig van, alig volt két darab hús, alig van. Én nem értem, hogy Én nem ettem. De reggettél olyan, nem? Egy nagyon keveset. Vihettem meg? Én nem vettem meg. Hát, akkor nem tudom ki adni. Akkor elmegy ezt, hogy te élesz a közöttet. Nem baj, megélheted, majd éleszek, vettem szalámit. Van 12 kicsit, azt hiszem. Hány kápi? De mondom, hogy a főfor, hál' is le! Hol elfelejtettem? Hát elfelejtettem, ez végleg elfor. Ez is csont, ami van benne. Nézd, milyen csontos. Rági, ami rendes hús rajta, hát most itt. Hát csontobb új is áll az a malac. Mondom, meg jó, hogy már lehet, hogy ilyen olyan. Hát de az marad, még hát a többit azt megérti. Többit, ami rendesebb volt, az mind megy a tíve. Not that.